wyłączonego opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Hamlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Wybierz syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt numer jeden na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na chrup. Aflofarm. Tydzień Biedronce, codziennie wyjątkowo. Tylko do soboty mleko UHT wypasione 3,2% i 1 litr złoty 75 przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Szczegóły i limity w regulaminie, ale tydzień tylko w Biedronce. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 15 października, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Udało nam się zachować przewagę mimo większej niż przed 4 laty liczby komitetów, mówi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. O ostrożnym optymizmie w sprawie Brexitu mówi wiceminister spraw zagranicznych. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w wyborach stabilną większość pozwalającą na utworzenie samodzielnego rządu, mówi zastępca rzecznika partii. W salonie politycznym Trójki Radosław Fogiel zaznaczył, że PiS-owi udało się zachować przewagę mimo większej niż przed 4 laty liczby komitetów, które dostały się do Sejmu. Gdybyśmy nie zrobili tak dobrego wyniku, tylko dajmy na to takie dokładnie, jeśli chodzi o procenty, jak 4 lata temu, to byśmy tej większości nie mieli, więc można mówić, że to jest, jeśli chodzi o liczbę posłów, tak jak 4 lata temu, ale to jest ogromny postęp, bo byliśmy w stanie przewalczyć ten dodatkowy komitet, który też brał udział w podziale mandatów, de facto naszym kosztem. O uproszczenia w podatkach i ubezpieczeniach będzie zabiegać Polskie Stronnictwo Ludowe, mówił o tym w Polskim Radiu poseł Marek Sawicki. Mikroprzedsiębiorstwa muszą mieć prawo wyboru systemu ubezpieczenia emerytalnego, ale też trzeba odejść od systemu płacenia podatku VAT i CIT dla tych właśnie do 2 milionów euro. Niech przejdą na podatek przychodowy. Wtedy nie trzeba tej kontroli, wtedy nie trzeba tylu księgowych. Zwyczajnie narastająco można faktury zliczać. Marek Sawicki mówił też o budowaniu umiarkowanego centrum, w którym jest miejsce dla ludzi o różnych poglądach. Tymczasem w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Chodzi o wdrożenie do naszego prawa unijnych przepisów dotyczących wymiany informacji i zwolnienia z obowiązku tajemnicy przy ich przekazywaniu właściwym organom. Mówi Andrzej Szlachta z Prawa i Sprawiedliwości. Przepisy projektowanej ustawy będą miały wpływ na sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w związku z nałożeniem na przedsiębiorców wymogu posiadania wiedzy lub doświadczenia w zakresie prowadzonej działalności. Koalicja Obywatelska deklaruje poparcie dla ustawy. Posłanka Agnieszka Kołacz-Leszczyńska mówi, że więcej instytucji będzie się mogło wymieniać informacjami w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. To także wprowadzenie obowiązku spełniania odpowiednich kryteriów kompetencyjnych i etycznych dla przedsiębiorców. Wprowadzone zostają również zmiany dotyczące kar administracyjnych, a samo wprowadzenie dyrektywy będzie sprzyjało przejrzystości przepisów. Trzecie czytanie projektu ma się odbyć jutro. O ostrożnym optymizmie w sprawie Brexitu mówi wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Szymański. Rozmawiają o tym w Luksemburgu ministrowie spraw europejskich krajów Unii. Rokowania przyspieszyły, gdy Wielka Brytania złagodziła stanowisko i zaproponowała nowe rozwiązania. Należy jednak w tym momencie docenić, że obie strony są gotowe do rzeczowych rozmów, ponieważ wbrew temu, co się działo na samym początku tego procesu, kilka miesięcy temu przed wakacjami, dzisiaj te rozmowy mają charakter niezwykle intensywny i rzeczowy i to należy docenić. Główny negocjator Unii do spraw Brexitu, Michel Barnier, przekazuje ministrom z 27 państw członkowskich najnowsze informacje po intensywnych negocjacjach, które trwały w ostatnich dniach. Brytyjczycy proponują, by Irlandia Północna była formalnie w Unii Celnej razem z Wielką Brytanią, a nieformalnie w Unii całej wspólnoty. Granica byłaby na morzu, a kontrole odbywałyby się w brytyjskich portach. Dziś Międzynarodowy Dzień Białej Laski, święto osób niewidomych i niedowidzących, obchodzone od 64 roku. Małgorzata Musiałek z podkarpackiego okręgu Polskiego Związku Niewidomych mówi, że święto ma przypominać o ich potrzebach oraz o tym, że dysfunkcja wzroku nie powinna być przyczyną wykluczenia społecznego. Przede wszystkim w Dniu Białej Laski przypominamy o sobie całemu społeczeństwu, że jesteśmy, że istniejemy, że chcielibyśmy żyć normalnie, być traktowani jak normalny, pełnosprawny człowiek, bo to jest tylko nasza taka jakaś wada uboczna. Natomiast wszystkie inne warunki spełniamy jak osoby pełnosprawne. Na Podkarpaciu Polski Związek Niewidomych zrzesza 3300 osób. W całej Polsce ponad 55 tysięcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 20.

I try to catch a love and hold to the light. Forgotten scenes of love, some of them were mine. The broken dreams that hang in city center trees, all the love made urgently, the gathers in the gutters of your mind. Some of it was mine, oh mine. I was born with a truth that didn't survive the white noise. To save the world, silly boy by sullen girl with love as a given, driven by my certainty that they'd never beat it out of me. What, who am I, some blarney Mantovani with a lullaby when the sky's falling in? I believe I'm giving in. Coldness of space with a suit that could do it. I was born with a trust that didn't survive the white noise of lies. Oh, the white heat of injustice has taken my eyes. I just wanna get high. Oh, I was born with a trust that didn't survive. Albo piosenka dnia, teraz w trzeciej godzinie mamy dla Państwa zaproszenia i będą to bilety na film zatytułowany Ikar, legenda Mietka Kosza. Te seanse na terenie całej Polski, aby otrzymać taki bilet od programu trzeciego, proszę wysłać maila, podaję adres gabriela.darmetko@polskieradio.pl. Mamy dla Państwa garść biletów na te seanse. Proszę pisać już teraz. Przypomnę, bilety do kin na terenie całego kraju na film Ikar, legenda Mietka Kosza. No i proszę wysłać SMS gabriela.darmetko@polskieradio.pl. Mamy dla Państwa kilka zaproszeń na te bardzo ciekawe seanse. No to już od teraz, proszę bardzo, gabriela.darmetko@polskieradio.pl. Tu program do południa, to nie będzie zaskoczenie. Teraz Bad Heart. Baby, that's right. Z nowej płyty Bad Heart i Bad Woman Blues. Zostałem odrobinę przeatakowany podczas tegorocznej Rawy Blues w prośbach słuchaczy o to, by powtórzyć koncert, który odbył się 4 października przy ulicy Myśliwieckiej 357, a z fortepianem wystąpiła w studiu Agnieszki Osieckiej Bad Heart. Jeszcze tego nie wiem, bo to nie ode mnie zależy, ale ja z największą przyjemnością, być może po koncertach w Amsterdamie, kiedy wrócę naładowany wrażeniami i uniesieniem, uda się jeszcze raz sięgnąć po materiał ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Ale to są plany, tylko wyjaśniam tym z Państwa, którzy wyraźnie domagali się tego, aby Trójka powtórzyła emisję tego koncertu ze studia Agnieszki Osieckiej. Bad Heart. Wybieram się na dwa koncerty do Amsterdamu pod koniec listopada i z tego, co czytam w Państwa korespondencji, bardzo wielu słuchaczy programu trzeciego też tam będzie. Ba, to są słuchacze, którzy jeżdżą w takie trasy koncertowe razem z Bad Heart do wszystkich tych miast, w których występuje na terenie Europy. I to jest bardzo miłe i bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy. Amsterdam albo jakieś inne miasto gdzieś w Europie. In the wind and tug the hair like they're trying to prove it won't fall out. And all the men are gargoyles dipped long in Irish stout. The whole place is pickled, the people are pickles for sure. And no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome. Cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. Anywhere alone. And everyone is blonde and everyone is beautiful. And when blonde and beautiful are multiple, they become so dull and dutiful. And when faced with dull and dutiful, they fire red warning flares, battle cocky personality with red underwear. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome. Cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. Anywhere alone. The people are pickles for sure. And no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome. Cause is Rotterdam is anywhere, anywhere alone. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome. 'Cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone, anywhere alone, anywhere alone. Anywhere alone, alone, alone. Ooh, this could be Rotterdam. Or anywhere. Ale jeszcze taki zespół mi się przypomniał, świetny dziś w programie Do Południa, zespół The Beautiful South i utwór zatytułowany Rotterdam or Anywhere. No a potem jeszcze był Liverpool i Rzym. No i tak to, mam nadzieję, Państwu też ładnie zabrzmiało w radiu. Teraz, jak zwykle, we wtorek Stąś. To byli Stąsi. Jeszcze z przyjemnością odpowiadam na pytania dotyczące Beth, bo pan Paweł zapytał, czy koncert Beth, który emitowaliśmy w trzech wymiarach gitary w minioną środę, był taki krótki, czy to polityka skróciła te cudowne dźwięki? Nie, ten koncert był krótki. To było tylko pięć utworów. Pięć utworów zaśpiewała dla nas w studiu Agnieszki Osieckiej i Beth Hart. No i jeśli się uda, to jeszcze spróbujemy sięgnąć po ten materiał, bo rzeczywiście szkoda, by się to tak szybko zmarnowało. Dziękuję Państwu za listy, za telefony i teraz odrobinę melancholii zapewnią dwaj panowie, Mazolewski i Porter. Melancholia z zestawu do głosowania na listę. Melancholia, Mazolewski Porter. Mogą Państwo również oddać głos na tę piosenkę. Dzisiaj jest wtorek, a zatem po 11.30 Łukasz Adamski. Adamski seryjny. Jordan Peele, Mike Flanagan, Andreas Muschietti. Czy autorzy takich znakomitych horrorów z ostatnich lat jak To My, Nawiedzony dom na wzgórzu i To będą odnowicielami gatunku niczym Wes Craven, Toby Hooper i John Carpenter, którzy przemeblowali horror w latach 70. XX wieku? Pojawienie się kilka lat temu zjawiskowej antologii American Horror Story dawało takie nadzieje. Pierwsze dwa sezony pozwalały wierzyć, że mamy do czynienia z czymś więcej niż tylko błyskotliwą żonglerką gatunkową. Co prawda kolejne 7 sezonów to mniej lub bardziej udane wariacje nad najważniejszymi odmianami filmowego horroru, ale ten serial na pewno jest jakąś odmianą gatunku. Ja jednak nie o zdumiewającej antologii chcę rozmawiać, mimo tego, że na polskim Foxie śmiga właśnie uroczo i grający ze slasherami z 80s 9. sezon serialu pod znamiennym tytułem 1984. Tym razem pożarł mnie, niczym telewizor dziecko w Politegrejście, horror z, uwaga, uwaga, z Europy. Jak wielki szok przeżyłem po odpaleniu na Netflixie tajemniczej francuskiej produkcji Marianne? Prawie tak wielki jak obserwowanie twarzy Hillary Clinton przyznającej się do porażki z prawicowym celebrytą z Hollywood, albo wystąpienie Lecha Bono na konwencji KO, gdzie zrobił KO całej opozycji. No ale francuski horror? Francuskie to mogą być komedie, wina, sery, legendarna odwaga w czasie II wojny światowej i rosyjski Gérard Depardieu. Ale horror? Marianne scared the ass out of me, jak to mówią Jankesi. Francuzi zrobili horror zlepiony z najlepszych, podkreślam to słowo, elementów amerykańskiego kina grozy i przebili wszystko, co widziałem w anglosaskim horrorze, nie wiem, od czasu Babadoka, Jennifer Kent. Egzorcysta spotyka tu Babę Jagę. Śpiewane przez dzieci kołysanki przypominają koszmarną ulicę Wiązów i rodzi się rogate dziecko, mimo że matka nie ma na imię Rosemary. W żółtym płaszczyku biega francuski Georgie i choć nie ma Pennywise'a, to są demony i wiedźmy prosto z piekieł. Wszystko rozgrywa się gdzieś w nadmorskim miasteczku z obowiązkową złowieszczą latarnią i tajemnicą zjadającą lokalną społeczność. Ogląda się Marianne znakomicie, mimo wytartych hollywoodzkich schematów. Bo to jest horror, i to francuski, zrobiony po amerykańsku, co jest najbardziej zdumiewające w tym wszystkim, znając miłość Francuzów do US&A. Nie ma tu wpływów maestro Dario Argento i reszty włoskich klasyków kina grozy. Nie ma hiszpańskiej nowej fali horroru. Ba, francuscy twórcy nie cytują nawet naszego Andrzeja Żuławskiego, który zrobił z Isabelle Adjani w Paryżu arcydzieło Opętanie. Jest za to bardzo gęsty klimat, którego nie przekroiłby swoim nożem nawet Michael Myers. Naprawdę, czego chcieć więcej? Thank you. Zespół Rammstein i Radio w programie Do Południa. Ale odniosę się jeszcze do utworu duetu Mazolewski-Porter, bo kiedy słuchałem Nostalgii, ogarnęła mnie taka nostalgia. I przypomniałem sobie, kiedy pierwszy raz spotkałem, nie osobiście, Johna Portera. W księgarni na ulicy Wolności, bardzo, bardzo dawno temu, kupiłem sobie płytę Helicopters. Takie były początki mojej znajomości z Johnem Porterem i jak czytam w listach państwa również. Ta płyta Helicopters, kiedy się ukazała, kiedy ją już kupiliśmy, była w naszym obrocie gramofonowym, klasowym, zdarta do imentu i od czasu do czasu powinniśmy we wtorek pamiętać o utworach z tej płyty. Jeśli nie zapomnę, to obiecuję, że będę pamiętał, a jeśli nie, to proszę mi przypominać. Dziękuję bardzo. Zawsze jest taki moment w programie, kiedy jest pierwsza piosenka i zawsze jest taki, kiedy następuje piosenka ostatnia. I właśnie teraz taka będzie. Zapewniam, że jest piękna. We'll be right back. To był Stevie Wonder i teraz to już tylko pozostaje mi zaprosić Państwa do słuchania Trójki po 12. Po 12 jak zwykle obecność obowiązkowa, program za, nawet przeciw, poprowadzi Kuba Strzyczkowski. My się żegnamy, byli z Państwem Gabriela Darmetko, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Baron, a przed nami drugi odcinek powieści Marka Krajewskiego. Rok 1920, późna jesień, początek zimy, na ekrany wchodzi film Paula Weigenera pod tytułem Golem. Film ten może nas dzisiaj śmieszyć, ale wtedy on wywoływał prawdziwą psychozę. W każdym razie były reakcje bardzo gwałtowne, ludzie się bali. W środowisku żydowskim, to już jest teraz fikcja, to co mówiłem do tej pory to prawda oczywiście, a teraz już jest fikcja, czyli moja książka, wchodzi na ekrany film Golem. W środowisku żydowskim Wrocławia pojawiają się ofiary, samobójstwa się zdarzają młodych żydowskich dziewcząt. Eberhard Mock, sterany przez życie, osiągający alkoholowe dno, będący w swoim infernum, wkracza do akcji. Trójka i wydawnictwo Znak przedstawiają Marek Krajewski, Mock, Golem. Czyta Olaf Lubaszenko. Muzyka Łukasz Borowiecki. W końcu stało się to, co się stać musiało. Po roku sierocińcem zainteresowało się wrocławskie prezydium policji. Człowiekiem, który przez samego prezydenta policji, Wilhelma Gawelkę, został wysłany dla zbadania ewentualnych korzyści kryjących się w tym banku danych, był nadwachmistrz kryminalny Eberhard Mock. Odcinek drugi. Wesseltoft tylko na to czekał. Jego prawnik zaoferował policji wszelkie posiadane informacje z archiwum za tajną, lecz realną urzędową ochronę oraz za miesięczny abonament, którego wysokość, choć o wiele niższa niż suma wszystkich opłat uiszczanych do tej pory przez królów wrocławskiego podziemia, i tak była sporym obciążeniem dla budżetu prezydium. Postawił przy tym warunek, który był nienegocjowalny. Jego przybytek ma zapewniać bezpieczeństwo swym mieszkańcom. Ma być dla rozbitków życiowych rodzajem azylu, który, jak się wyraził, nie będzie celem policyjnych nalotów. Prezydent Gawelka zazgrzytał zębami ze złości na to ostatnie diktum, przyjął je jednak po długim wahaniu, żądając w zamian spełnienia kilku swoich warunków, na co z kolei Wesseltoft przystał bez zbędnych dyskusji. Po pierwsze, szef służb porządkowych zażądał, dla sprawdzenia opłacalności abonamentu, 10 konkretnych informacji gratis, które były kluczowe w kilku prowadzonych od dawna dochodzeniach. Po drugie, zastrzegł sobie, że w każdej chwili może porzucić współpracę. Po trzecie, w końcu, mianował stałego łącznika pomiędzy prezydium i sierocińcem. Człowiek ów, podwładny Mocka, asystent kryminalny Kurt Smolosz, miał codziennie przychodzić do przybytku Burdel Papy, odbierać wszystkie wiadomości z poprzedniego dnia i przynosić je zwierzchnikowi. Ukrycie jakiejś informacji równałoby się zerwaniu współpracy. I tak się zaczęła kilkumiesięczna kooperacja, nie pozbawiona jednak drobnych konfliktów i ciągle podszyta wzajemną nieufnością. Burdel Papa, podpisawszy stosowną umowę, lojalnie poinformował przestępców o nawiązaniu stałej współpracy z policją. To ryzyko się opłaciło. Po tych wszystkich działaniach zyski zakładu poszybowały w górę. Sierociniec uzyskał tajny patronat władz, a osobiste bezpieczeństwo Weseltofta zostało zapewnione policyjną pałką. Pewnym minusem było jednak to, że kilku rozzuchwalonych funkcjonariuszy zaczęło traktować jego dom jako wygodną melinę. Jednym z takich policjantów był właśnie nadwachmistrz Eberhard Mock. Weseltoft wiedział, że tego 37-letniego, krępego i mocno zbudowanego bruneta o silnie zarysowanej szczęce niedawno spotkała jakaś wielka tragedia i że w miejscu swego stałego zamieszkania nie przebywa prawie wcale ze względu na złe wspomnienia. Burdel Papa nie był też zachwycony, że policjant od prawie pół roku wynajmuje u niego pokój na stałe, za pieniądze, nie za informacje. Płacił owszem terminowo, nie awanturował się nigdy, choć pił straceńczo. Jedyne czego żądał to codziennie czysta bielizna oraz remedia na kaca. Koniak, cygaro i kanapka z fleischkäse. I właśnie to chciał mu teraz Burdel Papa dostarczyć. Przed samym wejściem do nędznego pokoiku drogę zastąpił mu Kurt Smolosz i wyciągnął ręce. Kusy mankiet jego niezbyt czystej koszuli odsłonił ukłucia powyżej przegubu. Potężny, rudowłosy mężczyzna nie wyrzekł ani słowa. Nie był nadmiernie rozmowny, a kiedy już mówił, to odznaczał się dziwną manierą. Zazwyczaj unikał orzeczeń w zdaniu. Burdel Papa zauważył już wcześniej, że podwładny Mocka bierze morfinę. Wiedział też, że Mock uważa Smolorza za winnego jakiegoś strasznego zaniedbania, z którego to powodu okazuje mu pogardę i lekceważenie. Co więcej, z kilku rozmów z szefem Wydziału Kryminalnego Heinrichem Mühlhausem wywnioskował, że wielu w prezydium policji stara się załagodzić owe niesnaski pomiędzy nimi. Ich powodem było, o tym z kolei się dowiedział od jednej ze swych dziewczyn, ulubienicy Smolorza, urodziwej cyganki imieniem Franciszka, jakieś nieporozumienie związane z głośną przed rokiem sprawą czterech marynarzy. Dziewczyna zapewniała też, że Smolorz bardzo pragnie przebaczenia i robi wszystko, by wrócić do łask swego szefa. Burdel Papę nie zdziwił zatem widok asystenta kryminalnego. Oddał mu tacę i kuśtykając zszedł po schodach. Smolosz zapukał do drzwi kilka razy i po słabym wejść nacisnął klamkę. Panie nadwachmistrzu, powiedział Smolosz, nasza wczorajsza umowa. Umowa, wieczorem, prośba od Burdel Papy. Postawił tacę na stole, Mock na widok koniaku odzyskał władzę w kończynach. Powoli usiadł na łóżku. Mówić. Pokój pana nadwachmistrza, dzisiaj zwolniony. Wczoraj obietnica od pana nadwachmistrza, że dzisiaj w nocy ten pokój wolny. On bardzo potrzebny, Burdel Papie. Komu jest potrzebna ta nora? Obolały język w ustach Mocka, ledwie się obracał. Pewnej młodej Żydówce ze wschodu. Ona nie ma dokąd pójść. Ale po co? Wybełkotał Mock. Po co w ogóle tu przychodzi? Wczoraj pańska obietnica. Głos podwładnego się łamał jakby ze wzruszenia. Wczoraj pańska zgoda na to. Odpowiedział mu niecierpliwy gest. Mówić. Smolosz odkręcił termos, nalał Mockowi kawy, podsunął koniak i kanapkę, a potem milczał przez dłuższą chwilę. Ona tu przyjdzie. Umrzeć tu przyjdzie, panie nadwachmistrzu. Rywka Goldin była jedną z czterech córek Chaima Goldina, ubogiego krawca z Brodów, miasteczka na granicy Galicji i Wołynia.